hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons altijd netjes aan de regels en toch stijgt de premie van onze autoverzekering. Zou dat bij elke verzekeraar zo zijn? Klaar met dat gepieker. Kijk waar jij de laagste premie betaalt en bespaar gemiddeld €256 per jaar. Even independeren. Vergelijk nu de korting met jouw schadevrije jaren. Op zoek naar een jazztrio voor je nieuwjaarsborrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Decembrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus, zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding, een Decembrood van 600 gram met 50% korting. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Nu bij Coolblue. Grote apparaten, kleine prijsjes. Dat betekent enorme kortingen op drogers, koelkasten en meer. Bestel nu op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nu bij Coolblue. Korting op Bosch energiezuinig witgoed tijdens grote apparaten, kleine prijsjes. Bestel ze in de Coolblue-app. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben Iris Schuts. Marineschip Evertsen is inderdaad met een niet werkend kanon naar de NAVO-missie in de Middellandse Zee gestuurd. Dat zegt minister Jesselgus. Maar hij is ook niet nodig voor de missie. Op het schip zijn er ook andere zaken voor die zelfverdediging. Exact dezelfde manier waarop je een kanon zou gebruiken. Maar dat maakt voor GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver niks uit. Hij vindt dat ze de informatie eerder had moeten delen. In Dubai is een Britse man aangeklaagd die Iraanse luchtaanvallen zou hebben gefilmd, meldt de BBC. Dat kan je maar beter niet doen daar, want Dubai vindt dat slechte reclame voor toeristen. Influencers doen in hun filmpjes ook net of het veilig is daar. Daar worden ze waarschijnlijk toe gedwongen. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, heeft bijna anderhalf jaar geleden voor Sinterklaas gespeeld op een basisschool. Maar daar zou niets vervelends zijn gebeurd, schrijft de Telegraaf. De man zit in ieder geval de komende 3 maanden vast. En Eindhoven pakt het kamertekort voor studenten flink aan door in 8 jaar tijd meer dan 5000 woningen te bouwen. Het wordt een van de grootste uitbreidingen van studentenhuisvesting in Nederland genoemd. Het is een samenwerking van de gemeente, de universiteit en de hogeschool, en het Rijk steekt er ook geld in. Krijg je nog het weer? Het blijft even droog. Vannacht regen en een graad of 7. Morgen begint onstuimig met regen en een harde wind. 'S Middags wordt het geleidelijk droger en ongeveer 9 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer. En nog een keer graag. Jotte. Het is nog druk. Er staan nog 34 files. En de langste nu op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar staat voor Barneveld 33 minuten. En verderop zijn daar asfalteringswerkzaamheden. Dus lijkt me dat je daar niet langs kan. De A12 Lunette Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen staat op de parallelbaan 40 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar is een ongeluk gebeurd en daar staat een half uur file. Flitsers op de A1 Amsterdam-Naarden bij 13,6. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij 26,8. Op de A10 tussen de Nieuwmeer en de Koentunnel bij 28,7. En op de A28 van Meppel naar Zwolle bij 100,2. De laatste op de A73 Venray-Venlo bij 59,7. Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en Proplan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. Het is 6 uur, welkom. Dit is de 538 Middagshow met Dr. Alban na Bruno Mars. Radio 538. Yes, you did. Op de bank, want dan gaat I've Got The Music In Me van start op SBS6. Het is een nieuwe muziekshow met Domteur, dames en heren. Johnny de Mol! Ja, goedemiddag. Van Helve, wat een goede medaille. Ah, die cheese cone houdt die kef van Leeuwen. Oh, die is zo leuk dat uw ringen gaan doen. Go after, Johnny. Maar hier zeker. Het klinkt zo geweldig. Meer heb ik niet in het date. Het is echt nee. Als mensen nu op Google Translate gaan, die ja, dat is gênant. Dat is echt gênant, ja. Hoe is het, Johnny? Ga je lekker? Ik ga hartstikke lekker, ja. Ja, kijk, wat Jeroen aan het doen is, dat is natuurlijk bovenmenselijk. Ik wil zeggen, ja, wij zijn hier ook een marathon aan het doen met 4 programma's tegelijk. Maar even wel credits due where credits are due. En Jeroen, lekker bezig, op naar die 400. Niet normaal. Precies. Toch, wat ik dan hoor. Ja, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Onmenselijk, op naar die 538 kilometer. I've Got The Music In Me start zaterdag, 8 uur. Wat ga je doen, Johnny? Ja, wij hebben in de studio 2 teams van bekende Nederlanders. En die hebben iemand meegenomen in hun team waarvan ze denken dat hij veel verstand heeft van muziek. En dat is wel leuk, want dan leer je iemand ook op een andere manier kennen. He, als je thuis een spelletje speelt, dan speel je het toch anders dan op de tv. En het gaat om muziekkennis, het gaat om inschattingsvragen. AI helpt mee, hele nummers zijn ondersteboven gekeerd. We hebben live muzikanten. Het is één groot feest der herkenning. En uiteindelijk gaat er een winnaar de deur uit met bijvoorbeeld een kookwekker. Ja, dat zou waanzinnig zijn, een kookwekker. Ja, hij staat al te shinen bij mij thuis, hoor. Heb jij een kookwekker, toch? Nee, hoor. Ik zou het willen. Ik zag het en ik dacht, die wil ik wel hebben. Ja, je hebt allemaal gave prijzen. Ja, Tim en Irene die hebben meegedaan, hè, Johnny. Hoe was dat? Ja, weet je, gelukkig is ze niet zo fanatiek. Dat scheelt. Maar Johnny, moet jij zeggen, las ik daarna, de dag daarna ergens in de krant dat jij je kinderen nooit laat winnen met spelletjes. Toen dacht ik ook, dat vind ik heftig. Is dan weer helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Want ik zei dat met een knipoog, met haha. Maar dat, als je dat haha weglaat, ja, dan lijkt je echt wel een hele bof lul. Ja. Ik herken het niet, hoor, dat ik dat doe. Nee. Ja. Hoe heeft ze dat gedaan, Johnny Eigen? Kost het een beetje? Ze heeft het heel goed gedaan. Ze heeft het heel goed gedaan. Ze heeft helaas niet gezongen. Dat hadden we nog wel graag willen horen. Dat wil niemand. Nee, dat wil niemand. Dat is vals. Nee. Maar wat was het onwijs leuk? Want het zijn echt 9 spellen of zo die er worden gespeeld. En ik hoor het publiek, en dat mag niet, maar die spelen ook allemaal mee. Want dat kan niet anders. En het zijn allemaal spelletjes die we kunnen en die we ook wel eens hebben gespeeld thuis. Het is echt heel gezellig. Ja, je gaat hier thuis ook gewoon meedoen en meeraden. Het is voor ieder wat wils, voor jong en oud, uit de 70s, 80s. Beetje de top 4000. Het is één groot feestje. En ik denk, in dit soort tijden is dat een welkome afwisseling. Gewoon gezellig, ja. Want Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven, die hebben ook een rolletje. Ja, man, die van Jurk, die doen een sketch van 2 minuten. Die hebben daarin songtitels verstopt. Soms hoor je gewoon meteen dat het een titel is. Ja, Fred loopt Ria natuurlijk de hele tijd weer af te bekken. En Ria geeft hem van een repliek. En daar moet je heel goed opletten, want er zitten gewoon songtitels in verstopt. En die moeten ze dan omste beurt gaan raden wat dat is. En dat is heel moeilijk, want je zit naar die sketch te kijken. En die is echt hartstikke grappig. Ja. Dus de moeilijkheidsgraad wat dat zo betreft is heel hoog. I've Got The Music In Me start op SBS 6, 8 uur, zaterdagavond. Dames en heren, Johnny de Mol! Ja, dankjewel, jongens. Hoi. En succes, Jeroen! I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. But I'm here for someone else. stuck at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Show. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, en ik heb zo het idee dat hij er weer bijna is voor vandaag, hoor. Eigen is die kant op. Eigen, waar loop je? Ja, ik ben net aangekomen en hij staat nog steeds na bijna 400 kilometer te kletsen, hoor. Ja. Hoe, Jeroen? Hoe? Ja, ik weet het niet meer. Vandaag was een topdag. Echt waar. Je had vleugels gekregen. Ja, ik heb echt vleugels gekregen. Ja, helemaal top. En natuurlijk wie er naast me staat. Ja, echt, dan gaat gelijk mijn energielevel weer naar 10. Als het energie helpt. Gaat door. Als ik kom, dan weet je. Hey, Andy van der Meijden! Andy van der Meijden! Ja, super. Hoe vind je het om nu hier te rennen? Dit is niet normaal. We hadden net even een gesprekje over van de specialisten die zeggen je mag maar zoveel kilometer per dag. Hij rent gewoon 2,5 marathon. Ja, ja, het is... Dag. Is toch niet normaal? Is toch respect? En dat allemaal voor die kinderen natuurlijk in het Prinses Maxima Centrum. Hij rent elke euro stap voor stap bij elkaar. Hoe ver mag je nog? Hoe ver moet je nog? Ja, je bent vrij op tijd, moet ik zeggen. Want het is nog 550 meter. Dus nog 2,5 minuut. Ja, maar je weet dat ik nooit met lege handen aankom. Oh. Natuurlijk neem ik iets mee. Anders ben ik hier toch niet al. Ah. Ik heb natuurlijk een verrassing voor je geregeld. Is het zo? En die staan klaar. En ja, ze mogen wat mij betreft, mogen ze binnenkomen. Oh. Ik zeg ze, want het zijn er meerdere. Ik hoop dat ze hem horen. Zeker weten. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Wat is dit? Snippers? Snippers? Oh. Ik dacht snippers. Hey. De studio inlopen. Het zijn de Tizitars uit Katwijk, hè? Geweldig. Stop er eventjes nummer, ja. Jullie moeten je wel even voorstellen. Even voorstellen. Wie hebben wij hier? Heel mooi, jongens. Hi, Nog een keer. En wie zijn dit? Wie is deze band? Dit is Tizitars. Dat is de prepband van DVS Marching Band uit Katwijk. Waarom dachten jullie, wij moeten hierbij zijn? Ja, we werden van de week gebeld of wij iets konden toedragen aan dit event waar hij mee bezig is, zeg maar. Ja, ik zit ook weer. En wij dachten, ja, daar moeten we iets voor doen. Ja. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Het was heel zeer korte tijd. En we hebben ook nog een mooi bedrag meegenomen. Wat meen je? Ja, zeker, zeker. Een mooi bedrag hebben ze, niet met lege handen. Nee. Instrumenten en een mooi bedrag, Jeroen. Wat hebben jullie? Nou, ik ga het nog een keer vertellen. Wij waren zeg maar 24 uur geleden zijn we gevraagd, willen jullie iets doen? En wij konden niet met lege handen komen. En daarom hebben wij met al onze fans en onze sponsoren een bedrag van €1.750 opgehaald. Wow. Yo! Ja, dat is fantastisch, hè? Ah, heb je er wat mee dat ze die muziek komen maken? Helpt het jou nog extra? Ik heb die laatste meters, wat een feest. En het is gewoon 400 kilometer, zijn we er zo meteen doorheen. Hè. Het is echt waanzinnig. Ja, echt respect. Toch je bent echt een strijder. Ah. Heel veel mensen een voorbeeld kunnen nemen aan jou. Echt, je bent echt geweldig. Jij vanuit je topsport, je hebt ook moeten sporten vroeger. Maar deze prestatie... Ik liep altijd achteraan als we in het bos moeten lopen. Ik zie je straks. Ik ben een kind, maar dit dan. Hij begint om 6 uur 's ochtends. Tot nu. Ja, dat is geweldig. En voor echt een geweldig goed doel. Ja. Dat is alleen maar chapeau, man. Echt heel mooi. Ja, laten we het vooral zeggen, hè. Echt waanzinnig mooie donatie. En iedereen die ook nog donatie wil doen, ga naar 538.nl/tikkie. Het is echt, hoor. We vieren het. We vieren het leven. Ik vind het fantastisch. Met Annie van der Meijden, jullie allemaal bij elkaar. En uiteindelijk die kinderen daar, die kijken, die zijn er blij mee. En daar gaat het om, hè. Zeker. Dus mocht je iets kunnen missen, als maar €1 of... €1.000, €10.000. Alles mag. Alles mag en alvast hartstikke bedankt uit de grond van mijn hart. Ja, elke euro gaat natuurlijk naar al die kinderen die het zo verdienen dat er veel geld naartoe gaat. Ik ga ondertussen bij jou even meegluren. Ja, we gaan afronden, jongens. Ja? Ongelooflijk. Hoeveel heb je nog te gaan? Ja, ik heb nog tot 55, dus het is nog 80, 70 meter. Nou, dan denk ik dat deze man kan hard rennen en dat gaat hij zeker doen, die laatste meters. Ja, lekker, een ijsprintje. Ja, ik tel gewoon af van 7, ja. 6, 5. 4, 3, 2, 1. Hey! Jeroen! Er staat 400 kilometer op de teller. Goed gedaan, 400 kilometer. Ach, ja, dit is toch fantastisch. Eén van de meiden erbij. Alle luisteraars van Patreon. Ik kan mezelf niet meer verstaan. Yes! Yes! Goed gedaan, 400 kilometer. Een groot applaus voor Jeroen. En die tikkies, die kun je blijven sturen ook. Nu Jeroen van de loopband af is, 538.nl/tikkies. We hebben het zo makkelijk voor je gemaakt. Kun je iets missen, doe het. Morgen staat hij om 6:00 ochtends weer op de loopband. Komt er weer 100 kilometer bij. En dan zaterdag bij die ochtendrun heeft Jeroen 538 kilometer gerend. Ongelooflijk. 538.nl/tikkie als je kan en wil helpen. Dr. Alban! That crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. I'm

Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct, Anouk en Sonmieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet, daarom doen wij het anders. Equip fixed it. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door... Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door. Sneller! Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Altijd al willen dineren in een van onze showrooms? Schuif 26, 27 of 28 maart aan bij de IKEA Eetclub. Kijk voor meer informatie op ikea.nl/eetclub. IKEA, een wereld aan ideeën. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Even geen wekker, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar. Kies en mix jouw favoriete Spar voor verpakte broodjes. Altijd 2 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw Spar. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Vanavond droog, vannacht regen en een graad of 7. Morgen begint onstuimig met regen en een harde wind. 'S Middags is het droger met een graadje of 9. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan nog 9 files en de langste nu op de A1. Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld 8 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Waardenburg. Daar staat een kwartier. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel 26 minuten. Flitsers op de A1 Amsterdam-Naarden bij 13,5. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 245,1. De A4 Bergen-op-Zoom richting België bij 241,5. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 26,5. A28 Assen-Groningen 184,3. En de laatste op de A73 Venray. Venlo bij 59,7. Het is 7:02. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedenavond. Nederland heeft al 1000 mensen opgehaald in het Midden-Oosten, maar minister Berendsen zegt dat honderden Nederlanders nog altijd vastzitten daar. Door de onrust vanwege de oorlog in Iran zijn we voorzichtiger met het plannen van onze vakanties. Niet alleen blijven mensen liever dichter bij huis, maar ze boeken ook vaker hun reis en verblijf in één keer. Een pakketreis dus, zegt de reisorganisatie Sunweb. Als je reis dan niet door kan gaan, dan krijg je namelijk je geld terug. PSV speelt komend weekend tegen NEC in de Eredivisie in een bijzonder shirt. Het is een Efteling-shirt. Van een afstand zie je een wit shirt met rode vlakken, maar eigenlijk zijn het kleine rode sterretjes. En er zitten ook 26 gouden sterren op en die staan dan voor de 26 landstitels van PSV, waar ze binnenkort natuurlijk er nog eentje aan toe hopen te voegen. Vanavond ook de achterfinales van de Conference League. AZ is de enige Nederlandse ploeg die nog actief is in Europa. Ze moeten tegen Sparta Praag. Yvonne Koldewijer die spant een kort geding aan tegen Talpa. De spoedprocedure staat op 26 maart op het programma. Dat bevestigt de rechtbank van Amsterdam. Het is nog niet duidelijk wat ze precies wil, maar ze zou hier natuurlijk een programma krijgen. Ja, en niet niemand weet eigenlijk wat er nou precies gebeurd is. Want opeens was het gecanceld en klaar. Het werd uitgesteld steeds en toen werd het gecanceld. Nou, een heel hoop onduidelijkheid. En nu is het weer op Instagram, toch? Met de jasjes en tasjes en af en toe een nieuwtje tussendoor. Ja. En misschien dat we dan over 2 weken meer horen. Koning Willem-Alexander heeft gisteren zijn allerlaatste vlucht uitgevoerd met de Boeing 737 van KLM. Daar zijn beelden van gedeeld op Instagram. KLM neemt namelijk afscheid van de Boeing 737. Het vliegtuig wordt vervangen door een modernere en zuinigere Airbus. Vanwege die overstap gaat de koning zich de komende tijd laten omscholen. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zometeen. Na Dua Lipa. Radio 538. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. €50. En als je hem nu goed hebt, dan gaat het bedrag ook gewoon weer naar de ochtendrun. En dat willen we zo graag. Ja, mag ik het zeggen? Ik denk dat het Monique. Thomas! Thomas, we hebben een hele ceremonie te doen voordat we zover zijn. Ik begrijp je enthousiasme, want jij wilt die €1250. Zeker. We gaan nog 1 keer luisteren naar de stem van koffer 2. Geen moeite mee. Ja, geen moeite mee. Thomas, je mag het nu vertellen. Wie hoor jij voor €1250? Ik denk dat het Monique is van het laatste seizoen van Winter vol Liefde. De dame uit Zwitserland. Oeh. Monique uit Winter vol Liefde. Oké, er slaat hier iemand aan. Ja. Ik zie Iris ook ja knikken. En dat zijn fanatieke kijkers. Dat zou wel goud zijn. Oké, Monique. Heeft ze een achternaam of maakt dat niet uit? Weet ik niet. Maar Monique van Wintervol Liefde. Ja, dat kent iedereen. We gaan naar de jury. Monique uit Wintervol Liefde is dat. Koffer 2 voor €1250. Het antwoord is... fout. Oh. Ah, helaas, helaas. Oh, ik dacht je hebt hem. Helaas. Oh, wat jammer. Gewoon nog een keer meedoen, Thomas. Ik ga erover nadenken. Fijne uitzending in ieder geval. Thomas, je gaat zo snel. Thomas, wacht, want je krijgt nog een reiskoffer van de postcode loterij. Ja, dat is top, dankjewel. En wat echt geweldig is, is dat we €100 doneren aan de 538 ochtendrun met jouw poging. Dus dat is fantastisch. Ja, Jeroen doet het supergoed ook. Ja, hè? Wat een legend. En jij ook, joh. Gewoon snel nog een keer meedoen. En heel erg bedankt voor deze poging. Komt goed, dankjewel. Hoi. Ciao. We hebben zo meteen nog een ronde in de stemmenjacht. Ja. Ja, we hadden namelijk een uurtje geleden wat technische problemen. Want er hangt een hele hoop techniek rondom de stemmenjacht... om het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. En omdat we kleine haperingen hadden, dan cancelen we ook gelijk. Ja, maar ik klaag niet. We hebben zo meteen nog een ronde. Top. Wil je meespelen? Je weet wat je moet doen. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, met die extra ronde. Ik hoop het. Nou, eigenlijk is het niet de extra ronde. Het is gewoon een ingehaalde ronde eigenlijk. Ja, precies. Ja, goed. Maar het klinkt leuk. Ja. Hoe is het, Saskia? Hoe is het met de spanning? Het is een beetje spannend. Dat kan ik me voorstellen. Ben je al lang aan het puzzelen? Nee, om heel eerlijk te zijn niet. Ik zat vanochtend in de auto op weg naar werk en ik hoorde de stem en ik dacht, dit moet er zijn. Nou, dat hou ik van. Dat is de ingeving? Ja. Ja, echt een ingeving. Saskia, hier komt voor jou nog één keer het fragment. Geen moeite mee. Saskia, verlos ons van €1250. Wie hoor jij? Ik denk dat ik Faya Laurens hoor. Faya Laurens? Ja, vind ik ook geen slechte. Die met de nieuwe ogen, toch? Die met de nieuwe ogen, ja. Ja, klopt. Jury, is het Faya Laurens? Voor €1250. Het antwoord is... fout. Hij viel weer zo lang stil. Ja. Helaas, Saskia. Thuis. Betekent voor jou een reiskoffer van de Postcode Loterij en €100 voor de 538 ochtendrun. Dank voor je poging. Ja, helemaal goed. Graag gedaan. Fijne uitzending. De 538 Stemmenjacht. for me, Adam Lambert op 538. En tot zover de middagshow. En wat voor een middagshow? Ja, 55.000 euro voor het allerlaatste zweetje. Meneer Anoniem. Ja, vriend, geweldig. Olivia. Ja, nou echt. Ja. Boven verwachting, zeg. Ja, echt hartverwarmend. Ja. Ja. En Jeroen, die gewoon weer, laat het vooral nog even aanstippen, 400 kilometer heeft aangetikt. Ja. Morgen om 6:00 ochtends staat hij weer op de loopband. Dat is zo gek. Dan word je wakker, zet je de radio aan, hoor je Jeroen rennen. Ja, en leuk om hem morgenochtend misschien met een nog hogere tussenstand te kunnen verrassen. Dus als je wat kunt missen, ga naar 538.nl/tikkie. Want hij staat nu op, mag ik, zou ik het zeggen? Heb je een tussenstandje? Ja, ik heb een tussenstandje. Maar die is al wel van eventjes geleden. Okay. Ja. Van rond 6:00. En toen stond hij op 271.000 euro. Waanzinnig. Dat is echt heerlijk. Dus laten we ervoor morgen heerlijk zorgen dat hij morgen wakker wordt. En dat hij dat nog veel meer. Ja. Ach, alsjeblieft. Go. Als je wat kan missen. Je kunt iets doen. 538.nl/tikkie. Jeroen staat morgen weer op die loopband. En dan kan hij zaterdag na de ochtendrun zeggen dat hij 538 kilometer heeft hardgelopen. Ja. Nee, normaal. Niet geen normaal, woorden voor. Dat goed. 538.nl/tikkie als je kunt helpen. En Martijn, hoor je zo meteen naar Yazoo en Zayn. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're like trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've gone, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Als voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.